Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R. First love never dies. Yun ang madalas nating naririnig. At ang pinakamahirap daw kalimutan sa lahat ay ang first heartbreak. Pero para sa akin, iba pa rin ang true love. Popoy, ako nga pala si Ariel, 28 years old, taga Pasig at nagtatrabaho sa isang furniture store dito lang sa amin. Hayaan ninyo na simulan ko ang kwento ko sa first love ko na si Marina. Nasa first year college ako nung makilala ko siya. Nursing ang course ni Marina at business management naman ang sa akin. Nagkakilala kami sa acquaintance party kung saan ay pinsan kasi siya ng kaklase ko. At pagkatapos nga ng gabi na yun, ay niligawan ko si Marina. At bago kami mag second year college, ay sinagot niya naman na ako. Masaya ang naging relasyon namin sa tatlong taon namin sa college, Popoy. Marami kaming pagsubok na pinagdaanan, lalo na at pareho kaming naging working student. Hindi naman kasi kami mayaman at tinutulungan namin ang mga magulang namin na mapag-aral ang mga sarili namin. Yun din siguro ang nagpatatag sa relasyon naming dalawa ni Marina. Marami na rin kaming mga pangarap na binubuo habang nag-aaral pa lamang kami. Nakapagtapos na kami at may maayos ng trabaho, plano naming dalawa na magbakasyon at i-enjoy ang mga oras na magkasama kami. Tutulungan ko rin siya na pag-aralin ang mga nakababata niyang kapatid since solong anak lang naman ako. Nasa plano rin namin ni Marina na sama-sama kami ng pamilya ko at pamilya niya na magbabakasyon. And after 5 years, ay magpapakasal na kami at bubuo ng isang masayang pamilya. Lahat yun ay pinangarap at pinlano namin habang nag-aaral pa lamang kami. Kaya inakala ko na ang araw ng graduation namin ang magiging pinakamasayang araw sa buhay naming dalawa. Congrats! Graduate na tayo! Congrats din! Babe! bakit parang nagmamadali ka? Sorry, na-excite lang ako na makita ka. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Nandito ka lang pala sa may labas ng venue. Nagpaiwan kasi muna ako kina mommy dito. Gusto ko kasi i-feel yung huling araw natin bilang mga estudyante sa lugar na to. Sana tinext mo ako para masamahan kita. Kanina pa kita tinetext at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Sorry, pinauwi ko kasi kanina kina mami yung bag ko. Kalimutan ko kunin yung cellphone ko doon. Ayos lang, alam ko namang dito ka rin tatambay eh. Ay, grabe no, ang bilis ng panahon. Parang dati lang, acquaintance party yung dahilan bakit tayo nandito sa venue na to. Tapos ngayon, graduation ceremony na natin. Sinabi mo pa. Mga mahiyaing totoy at neneng pa tayo noon. Ngayon, ang tataba na natin. Para sa ating dalawa, ako lang naman ang tumaba, baby. Pero alam mo, masayang masaya talaga ako. Kasi ngayon ang araw na magsisimula tayong to pa rin ng mga pangarap natin ang magkasama. Ah, babe. May gusto sana akong sabihin eh. Talaga? Ang totoo niyan ako rin eh. Pwedeng ako muna. Importante kasi to. Sige, pero bakit parang ang seryoso mo? Ariel, alam mo naman na minahal kita ng totoo, di ba? Ikaw lang ang lalaking pinakilala ko sa parents ko. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko ng sarili ko. Dito sa lugar na to, sabay nating binuo yung mga pangarap nating dalawa. Oo, babe. Alam ko lahat yun. Bakit sinasabi mo to ngayon? Ikaw lang yung lalaking minahal ko at pinangarap na makasama sa habang buhay. Alam kong makasarili ako pero kailangan kong gawin to. Ano ba talagang gusto mong sabihin? Bakit Bakit umiiyak ka? Ariel, sorry pero... gusto ko na kasing tapusin yung relasyon nating dalawa. Nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Ano sinasabi mo? Teka, prank ba to? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro, seryoso ako. Tapusin na natin yung relasyon na to. Hindi ko maintindihan, Marina. Okay naman tayo, di ba? Marina, ano ba to? Tigil mo na nga tong kalokohan na to. Hindi na nakakatawa, okay? Ariel, seryoso ako. Teka, anong seryoso saan? Alam mo, hindi na talaga magandang biro to. Ayoko ng ganito. Ayoko rin namang gawin to, pero... Kailangan na nating tapusin yung relasyon na to. Pero bakit? Ano, may iba ba? Ariel, wala. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Ikaw lang yung lalaking pinagkatiwalaan at minahal ko. O bakit kailangan mong gawin to? Bakit ngayon pa? Marina, matutupad na natin yung mga pangarap natin, oh. Dahil hindi ko kayang abutin yung pangarap ko kung nandyan ka. Anong ibig mo sabihin? Gusto ni na mami na sumunod ako kay tita sa London. Na doon ako magtrabaho kapag naipas ako na yung board exam. O ano naman ngayon? Sinabi ko naman dati na hindi ako magiging abala habang nagre-review ka para sa board exam, di ba? Marina, susuportahan kita! Pero hindi nga yun yung point! Ariel, aalis ako, iiwanan kita! Pero babalik ka naman, di ba? Saka kung matuloy man ang pag-abroad mo, pwede naman tayong magtawagan eh. Kung iniisip mo na maapektuhan ang relasyon natin dahil sa pag-alis mo, may Facebook naman o may Skype. Pwede naman tayong araw-araw na mag-usap, di ba? Ilan lang ba yung tumagal sa long-distance relationship na yan? Ilan lang ba yung naging successful? Ayoko lang naman nasayangin yung mga oras natin. Hindi naman masasayang ang oras natin kung mahal natin ang isa't isa eh. Marina, sabi mo mahal mo ako. Pero bakit ginagawa mo sa akin to? Dahil ito yung tama para sa ating dalawa. Para sa'yo! Para sa'yo lang, okay? Hindi mo man lang inisip ang mararamdaman ko sa desisyon mong yan. Ariel, hindi totoo yan! Napag-usapan na natin to, di ba? Marina, may mga plano na nga tayo eh. Sinabi mo na sa akin dati yung posibilidad na umalis ka at magtrabaho sa ibang bansa. Pero nangako naman tayo nakakayanin natin to eh. Mahirap nga kasi. Ang dami kong kaibigan at kamag-anak na nagiging LDR pero wala sa kanila yung nagtagumpay na malampasan yun. Marina, sila yun! Hindi pa naman natin nasusubukan eh. Marina, please naman oh. Kaya ko naman mag-adjust para sa'yo eh. Kaya kong gawin lahat. Kaya kong maghintay. Please. Ayokong umasa ka. Ayokong magkaroon ka ng alalahanin habang nasa malayo ako. Hindi ako magiging pabigat o alalahanin sa'yo. Kilala mo naman ako, di ba? Alam mo naman nakakayanin ko eh. Marina, nakakayanin nating dalawa. Ito yung gusto ko ibigay sa'yo. Ano yan? Tanggapin mo to. Marina, para sa ito. Para saan yung singsing na yan? Ito yung singsing na binili ko para sa'yo. Gusto ko sana ngayong araw na ng graduation natin na pumahayag ka na pakasalan kita. Kasi Marina, ikaw lang yung mahal ko eh. Hindi ko lang yung babae gusto ko makasama sa amang buhay, Marina. Marina, please. Please marry me. Please, Marina. Pero hindi na nga pwede. Ayoko na. Kahit mahal mo pa ako. Alam mo, hindi ko na kasi maintindihan eh. Kung mahal kita at mahal mo pa rin ako, bakit hindi natin subukan? Kakayanin naman natin maliw sa isa't isa eh. Ariel, alam naman natin kung saan papunta to eh. Huwag na natin pahirapan yung mga sarili natin. Bakit kaya hindi nga kasi muna natin subukan, Marina? Marina, iba tayo sa kanila. Kung hindi nila nakayapos tayo, kakayanin natin. Dahil ayoko nang subukan. Ayoko umasa at masaktan lang sa huli. Ariel, intindihin mo naman na sana yung desisyon ko. Marina, tatlong taon lang naman yung gusto mong itapon, Marina. Intindihan mo rin naman sana yung mararamdaman ko. Dahil lang yung puro ikaw. Kung mas mahalaga ang mga plano mo. Sige. Huwag mo naman akong papiliin, oh. Alam mo kung ano talaga yung pangarap ko. Ang maging magaan yung buhay ng pamilya ko. At alam mo rin ang pangarap ko, Marina. Pangarap ko na makasama ka sa habang buhay at bumuo ng isang masayang pamilya. I'm sorry, Marina. Hindi na kasi pwedeng mangyari. Hindi na, Ariel. Iba yung pangarap mo sa pangarap ko. At sapat na dahilan na yun para tapusin natin to. Popoy, wala na rin akong nagawa kung hindi ang tanggapin ang pakikipaghiwalay sa akin ni Marina. Mahirap dahil siya ang first love ko. At siya rin ang first heartbreak ko. Ang iniisip ko noon ay hindi ko na kayang magmahal pa ng ibang babae, Popoy. Marami na kasi akong mga pangarap na binuo para sa aming dalawa ni Marina. Mga pangarap na ako lang pala ang may gustong tumupad. Sinubukan ko pa rin siyang suyuin para magkabalikan kami. May 3 buwan akong pumunta sa bahay nila para kausapin siya dahil hindi niya sinasagot ang mga text o ang mga tawag ko. Pero wala na talaga, Popoy. Hindi niya na ako kinausap pa. Binlock niya na rin ako sa mga social media accounts niya. Siguro para mas makapag-concentrate siya sa pag-review niya para sa board exam. Kaya nawalan na rin ako ng communication sa kanya. Ang huling balita ko na lamang kay Marina ay nasa London na siya. Isang taon pagkatapos ng breakup namin ay nakilala ko naman si Danica. Teacher siya ng pamangkin ko na nasa grade 3. Naging close kami at ako ang madalas na kumukuha ng card ng pamangkin ko. At hindi nga nagtagal, Popoy, ay niligawan ko siya at naging girlfriend. Maganda si Danica. Simple lang siya at sobrang bait pa. Gustong-gusto siya ng pamilya ko, lalo na nga ng pamangkin ko na estudyante niya. At pagkatapos nga ng 5 taon na relasyon naming dalawa, ay nagpakasal na kami ni Danica. Parang ang bango ng almusal natin, ah. Kailan ba naman ako nagluto ng hindi masarap? Pero, parang mas mabango pa rin ng misis ko. Uy, Han! Ano? Huwag mo na akong yakapin. Amoy pawis na nga ako. Lalo na yung leeg ko, hinahalikan mo pa. Umupo ka na nga dyan para makapag-almusal ka bago ka pumasok sa opisina. Opo, eto na po. O, ito yung sinangag. Mm. Saka adobo. Pinagbaon na rin kita para hindi ka nalalabas sa lunch break mo. Thank you. Nagsipag at maalaga talaga ng misis ko. Nang bola pa tong asawa ko. Tanghali na kasi ang pasok ko ngayon kaya nakapag-asikaso ko ng ganito. Sarap talaga na tong adobo mo yun, oh. Ano nga palang oras yung pasok mo? Alas 9 pa kaya hindi ako makakasabay sa'yo. Pero maaga akong makakauwi mamaya kasi wala kaming klase ngayon. Seminar lang. Ganun ba, Han? Ay, hindi rin pala kita masusundo kasi ako naman yung malilate ng uwi mamaya. Ay, 5 p.m. kasi nagpa-set ng meeting yung client namin para i-check yung mga sofa na in-order nila. Anong oras ka kaya makaka-uwi? Para alam ko kung anong oras din ako magluluto ng hapunan. Mga 7 or 8 na siguro. Pero pwede ka naman ang maunang kumain. Baka kasi mainip ka nakakahintay sa akin, eh. Kailan ba ako nainip maghintay sa'yo? Sa kahapunan nga lang tayo nagkakasabay kumain. Nagkataon lang na wala akong klase ngayon kaya nakapaghanda ako ng almusal. Kaya hihintayin na lang kita makauwi mamaya. Ang lungkot kayang kumain mag-isa dito sa bahay. Sige, pipilitin kong paagahin ng meeting namin, okay? Wag na, ayos lang. Wala pa rin naman akong klase bukas eh. O ano, kumain ka na. Baka ikaw naman yung maliit sa trabaho niyan. Pag alis mo, maliligo na rin ako. Parang gusto kong maligo ulit ah. Sabihin na kaya tayo, Han. Hoy, kumain ka na nga dyan. At aayusin ko pa yung mga gamit ko para sa seminar namin mamaya. Ay, tagal naman. Bayad na. Anong oras na ako makakauwi nito? Saan kaya ito? Good afternoon po. Marina, anong ginagawa mo dito? Ikaw ba yung pinadala ng ospital na gustong kumuha ng sofa dito sa store namin? Ako nga. Sige. Maupo ka muna. Pwede bang mag-usap muna tayo? Sorry pero busy kasi ako eh. Saka bitawan mo na yung kamay ko. Ariel, please. Ipapa-assist naman kita sa sales associate namin. Alam na nila yung mga dapat ipakita at i-explain sa'yo. Kahit saglit lang. Gusto lang talaga kitang makausap. Kailangan ko na talagang umalis, okay? Dito ka na lang maghintay sa opisina ko. Ariel, ano ba? Konting oras lang naman yung hinihingi ko sa'yo. Mag-usap naman muna tayo bago ka umalis. Yun lang! Ano ba kasi ang dapat nating pag-usapan? Malino naman na kung anong pinunta mo dito, di ba? Kaya papasamahan na kita sa living area para makita mo yung mga sofa namin, okay? Pero hindi lang naman yun yung pinunta ko dito eh. Hindi lang yung mga sofa nyo. Ikaw! Sinabi ko nang wala akong oras para sa'yo. Ariel, please. Please. Marina, pwede ba? Mahigit na 6 taon na, okay? Ni Honey, wala akong narinig mula sa'yo. Tapos bigla ka magpapakita ngayon at sasabihin mo gusto mo makipag-usap? Ano pa bang gusto mong sabihin, ha? Na mahal kita. Na mahal pa rin kita. May asawa na ako. Masaya na ako ngayon, okay? Masaya na ako nang wala ka sa buhay ko. Pero mahal mo pa rin naman ako, di ba? Ang lakas naman ng loob mo na itanong sa akin yan, eh, no? Ariel, sagutin mo na lang yung tanong ko. Gusto kong malaman kung mahal mo pa rin ako. Wala rin namang magbabago kahit sagutin ko pa yan, eh. Masaya na ako ngayon, okay? Masaya na ako kasama ang asawa ko. Kaya if you don't mind, pasasamahan na kita sa living area para makita mo kung ano talaga yung pinunta mo rito. Han, sorry. Ngayon lang ako nakauwi. Ang traffic kasi at saka... Oh. Ay, nakatulog na pala ang asawa ko kakahintay sa akin. Han? Han? Ito na ako. Nakauwi ka na pala. Sorry. Nakatulog ako dito sa kusina. Ayos lang. Eh, sobrang na-late na rin kasi ako nung uwi. Yung kliyente ko kasi nung oras na dumating sa opisina namin kanina. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Halika, ipaghahain na kita para sa banyo tayo. Anong oras na? Hindi ka pa rin kumakain? Alam mo, dapat hindi mo na ako hinintay. Sabi ko naman sa'yo, hihintayin kita, di ba? Saka ayoko talagang kumain ng mag-isa. Nawawalan ako ng gana eh. Ay, oo nga pala. Niluto ko yung paborito mong ginataang gulay na may bagoong. Amay pa lang, lalo ako nagugutom eh. Hon, thank you ah. Para saan? Para sa pagluluto mo ng masasarap na pagkain sa akin. Tsaka sa pag-aasikaso at pag-aalaga mo. Siyempre asawa kita at responsibilidad ko yon bilang may bahay mo. I love you. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko sa habang buhay. Bakit parang ang lambing mo ngayon? Ha? Wala lang. Parang ang tagal ko na kasing hindi nasasabi yung mga salita na yun eh. Nakakamiss lang sabihin at iparamdam na mahal na mahal kita. At pangako, ikaw lang ang nag-iisang babae na mamahalin ko. Popoy, aaminin ko, kaya hindi ko sinagot ang tanong ni Marina ng araw na yun kung mahal ko pa siya ay dahil ayokong magsinungaling at sabihin na hindi na. Kagaya nga ng sabi ko, Popoy, wala na rin namang magbabago kahit na mahal ko pa talaga si Marina. Hindi ko kayang lokohin ang asawa kong si Danica para sa kanya. At wala akong nakikitang dahilan para bumalik pa sa piling ni Marina. Hindi iyon ang huling beses na nakita kami dahil naging regular na naming kliyente ang ospital kung saan siya nagtatrabaho. Pero ang mga staff ko na lamang ang palagi kong pinapakausap sa kanya. Gusto ko na rin kasing umiwas at ayokong may umasa pa sa aming dalawa. Masaya naman kasi ang pagsasama namin ni Danica bilang mag-asawa, kaya bakit ako maghahanap ng magulong usapan pa? Napakabait ng asawa ko, Popoy, para lokohin ko siya. Kaya ibinuhos ko na lamang sa pagsasama naming dalawa ang lahat ng atensyon ko. Lumipas niya ang isang taon at hindi na ulit nagpakita pa sa akin si Marina. Kaya naging tahimik na ang buhay ko kasama ang asawa kong si Danica. Kaya lang, Popoy, naaksidente si Danica. Bumangga ang sinasakyan niyang jeep sa isa pang sasakyan. At nang dahil sa aksidente niyon, ay nalumpo ang asawa ko. Pagkatapos niyang ma-confine ng mahigit isang buwan sa ospital at makauwi sa bahay namin, ay malaki ang naging adjustment para sa aming dalawa. Kung noon ay maliligo na lamang at kakain ng almusal ako bago pumasok sa opisina, ngayon ay ako na ang naghahanda ng makakain naming dalawa. Bago ako umalis ng bahay ay niluluto ko na rin ang para sa pananghalian ng aking asawa. At bibili ako ng pagkain para sa hapunan naman namin. Lahat ng mga gawaing bahay ay ako na rin ang gumagawa. Ayoko kasi na may kasambahay kami sa bahay. Hindi ako komportable na may ibang tao kaming kasama. Pero kahit na kinakaya ko ang lahat, Popoy, kinailangan pa rin namin kumuha ng physical therapist sa pagbabaka sakaling makalakad ulit ang asawa kong si Danica. Sandali! Sandali lang! Nagmamadali. Sino bang... Marina? Hi, Ariel. Bakit ka nandito? Kumusta ka na? Parang pumapayat ka, ha? Sagutin mo ang tanong ko. Pinapunta ako ng asawa mo. Ano ba sinasabi mo, ha? Parang ang laki talaga ng ipinayat mo. Ang lalim na rin ang eye bags mo, ho. Pwede ba? Umalis ka na nga. Ariel, hindi ako pwedeng umalis. Dahil kakausapin pa ako ng asawa mo. Marina, ayoko ng gulo, okay? Please naman, umalis ka na. Kahit naman ako, hindi ako pumunta dito para manggulo. Bakit kasi hindi mo na lang ako papasukin para makausap ko na yung asawa mo? At natapos na yung usapan na to. Kung gusto mo akong kausap, sige. Kakausapin na kita, okay? Basta wag dito. Wag ngayon. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Ikaw ang hindi makaintindi. Nandito ko lang naman sa bahay namin ng asawa ko. Na baka talagang... Sino kausap ko dyan? Bakit ang tagal mong bumalik dito sa kwarto? Walahan, may... Ma'am Danica, ako po to! Si Marina, yung nirequest po na personal nurse ng mama nyo. Anong sabi mo? Sabi ko naman sa'yo, diba? Yung asawa mo ang gusto kong makausap. Kaya pwede ba? Huwag kang assuming dyan. Han, papasukin mo na lang siya. Sige. Ang ganda mo pala talaga sa personal, Marina. Thank you po, ma'am. Naku, Danica na lang itawag mo sa akin. Nakita ko sa profile mo na binigay sa akin ni Mama kahapon, hindi naman tayo nagkakalayo ng edad. Saka huwag ka na rin mag-po sa akin. Ganun ba? Sige, Danica. Nagkakilala na nga pala kayo nitong asawa ko, no? Oo nga eh, hindi nga ako kaagad pinapasok eh. Anyway, hon, si Marina nga pala yung kinuha na mag-aalaga at mag-aasikaso sa akin ni Mama. Licensed physical therapist din siya sa London, kaya siya ang kauna-unahang nirecommend ng ospital nila kay Mama. Marina, si Ariel, asawa ko. Nice meeting you, sir. Ariel na lang din itawag mo sa kanya para hindi na tayo nagkakailangan dito sa bahay. Okay lang naman yon, hon, di ba? Oo, ayos lang. Nice meeting you rin, Marina. Hon, stay in nga pala rito si Marina sa atin. Pakiayos naman yung kabilang kwarto para sa kanya. Aha? Kailangan pa ba yun? Ang ibig kong sabihin, kaya naman kitang kasikasuhin at alagaan eh. Marina, pwede bang iwanan mo muna kami ng asawa ko? Mag-uusap lang kami sandali. Sige, walang problema. Han, umahig na nga ako na ikuha ka ni na Mama ng personal nurse. Pero hindi mo naman sinabi sa akin na mag-i-stay in siya dito sa bahay. Sorry kung hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Alam ko naman kasing hindi ka papayag eh. Pero ayoko lang kasing maging pabigat. Sinabi ko naman sa'yo na hindi mo dapat iniisip yan, di ba? Hindi ko lang kasi maiwasan eh. Lalo na, ayaw mo pang kumuha ng kasambahay na mag-aasikaso na almusal at hapunan mo. Saka ng mga gamit mo. Dahil hindi na nga kailangan. Kaya ko naman eh. Alam ko naman yon. Pero hindi lang naman yun yung dahilan kung bakit gusto kong mag-stay in dito si Marina. Ang sabi rin ng doktor, mas makakabuti para sa mga binti ko kung nababantayan ako ng isang physical therapist. Kaya, pumayag ka na, please. Pero kasi... Mukhang mabait naman si Marina eh. Mukhang makakasundo natin siya. Tsaka, gusto ko na rin kasing makalakad agad. Baka sakaling malaking tulong talaga kung lagi ko siyang kasama at saka nakakapag-under ako ng physical therapy sa kanya. Please, hon, pumayag ka na. Sige, pumapayag na ako na mag-stay in siya rito. Pero hindi dahil sa pabigat ka sa akin, ha? Dahil never kang naging pabigat, okay? Pumapayag ako dahil gusto ko na mas makatulong siya para makapaglakad ka na ulit. Thank you, hon! Thank you talaga! Nandiyan na yung mga kailangan mo na unan at kumot. Kung kulang, meron pa dyan sa cabinet. Kunin mo na lang. Iusin mo na lang yung mga gamit mo ngayon. Ako na munang bahala kay Danica. Ariel, sandali. Bakit? Pwede bang dito ka muna? Aasikasuhin ko ang asawa ko. Kaya kung wala ka ng ibang kailangan, lalabas na ako. Meron pa. Ikaw. At alam kong kailangan mo rin ako. Ilang buwan nang hindi nakakalakad si Danica. Kaya ka nga namin kinuha para maasikaso siya, di ba? Sa tingin mo, siya lang ba at ang pera nakikitain ko ang dahilan kung bakit tinanggap ko yung trabaho na to? Ano bang sinasabi mo? Ariel, nandito ako para rin sa'yo. Wala akong maintindihan sa mga sinasabi mo. Lalabas na ako. O talaga? Bakit? Huwag mong sabihin na nagagampanan pa niya ang tungkulin niya bilang asawa sa'yo. Alam mo, minsan nga naisip ko na kaya siguro binigay din sa akin yung trabaho na to. Hindi lang para tulungan yung asawa mo. Kung hindi pati na rin ikaw. Tumahimik ka na, pwede ba? Baka marinig ka pa ni Danica. Come on, Ariel. Alam ko ang pangangailangan ng isang lalaki. Ang pangangailangan mo. Sigurado akong namimiss mo ang mga ganitong hawak sa katawan mo. Ang ganitong... Halik sa mga. Marina, tumigil ka na! Lumayo ka nga sa akin! Ipapaalala ko lang sa'yo, ha? Nandito ka para alagaan ang asawa ko. Hindi para sa kalokohan na to. Kaya ayusin mo ang trabaho mo! Popoy, sa dinami-rami ng mga nurse at physical therapist dito sa Pilipinas, hindi ko alam kung bakit nagkataon na si Marina pa ang kinuha ng biyanan ko para kay Danica. Walang alam si Danica tungkol sa ex-girlfriend ko, kaya ganoon na lamang kagaan ang loob nito sa kanya. Si Marina naman, sa tuwing may pagkakataon ay lumalapit sa akin para sabihin na nating akitin ako. Pero Popoy, ginawa ko ang lahat para iwasan siya. Kagaya ng sabi ko, ay si Danica na ang mahal ko. Siya ang nakasama ko noong mga panahong nangungulila ako sa pagmamahal. Kaya wala nang dahilan pa para lokohin o saktan ko ang asawa ko. Hashtag Dear M.O.R. Natukso. Nag-stay in na nga sa bahay namin si Marina. Gustong gusto siya ni Danica at ng biyanan ko. Kesyo napakaalaga raw niya at mabait pa. Si Marina naman ay tuwang-tuwa sa mga papuri sa kanya. At hindi pa rin siya humihinto sa paglapit-lapit na ginagawa niya sa akin na pilit ko namang iniiwasan. Minsan nga lamang talaga ay nagtataka na si Danica kung bakit maaga akong umaalis para sa trabaho at gabi na rin ako kung umuwi sa bahay. Popoy, ginagawa kong sadya yun para maiwasan kong makita si Marina. Ang gising ka pa? Bakit? Kasi ako makatulog eh. Han, huwag mo kong halikan sa liig. Nakikiliti ako. Tama na. Saka alisin mo na yung kamay mo sa dibdib ko. Kaya mo na lang ako, Han. Huwag naman ang kikilos eh. Han, tumigil ka na. Sandali lang to. Patulog lang. Han, sinabi niyang tama na eh. Ayoko nga kasi. Sige. Sorry kung mapilit ako. Patulog na nga lang tayo. Han? Galit ka ba? Hindi. Eh bakit nakatalikod ka sa akin? Matulog ka na. Sige na. Han, sorry. Hindi ko naman gusto na maging ganito eh. Oh, teka, teka, tama na. Huwag na umiyak. Sorry. Alam mo naman na ayoko yung tinatanggihan ka, di ba? Pero kung kaya ko lang eh. Kung hindi lang ako. Huwag nang sabihin yan, okay? Wala kang kasalanan. Ako ang may kasalanan dahil naging mapilit ako. Karapatan mo yun. Ako lang naman yung inutal na hindi magampanan yung responsibilidad ko bilang asawa mo eh. Han, hindi ka inutil. Alisin mo yan sa iniisip mo, okay? Kung hindi ako inutil, ano pala? Pabigat! Ay, oo, hindi ka nakakalakad. Pero hindi ibig sabihin nun, inutil at pabigat ka na. Sorry talaga kung naging mapilit ako kanina, ha? Hindi ko naman dapat ginawa yun eh. Asawa kita. Kaya responsibilidad ko na respetuhin ka. Sorry. Hindi ko na po ulitin. Ay, grabe ang traffic. Han, kumain na ba kayo ni Marina? May dala akong ulam. Han! Anong ginagawa mo rito sa kusina? Ang sabi mo kasi kanina nung tumawag ka, malapit ka na dito sa bahay, kaya eto. Ipaghahain sana kita. Ako nang pupulit ng mga basag na pinggan, okay? Diyan ka na lang sa wheelchair mo. Saan ba kasi si Marina? Bakit iniwan ka niya mag-isa dito sa bahay? May sakit kasi yung mami niya. Nagpaalam siya na uuwi muna siya sa kanila at babalik na lang bukas. Anong oras pa siya umalis? Mga alas 5 ng hapon. Kanina pa pala eh. Dapat tinawagan niya man lang ako para nakauwi ako na mas maaga dito sa bahay. Ako kasi yung nagsabi sa kanya na huwag ka na lang tawagan. Han, bakit ka umiiyak? Sorry, gusto lang naman sana kitang surprisahin kaya hindi ko na pinaalam sa'yo na umalis si Marina. Lalo pa tuloy kitang na-stress. Tama na, okay, tama na. Huwag ka na umiyak. Sorry kung napagtaasan kita ng boses. Kasalanan ko naman talaga eh. Kasi tatanga-tanga ako. Kasi wala na akong silbi sa'yo. Kasalanan ng mga paa na to eh. Kasalanan nito eh. Kasalanan nito eh. Kamusta na? Kamusta na ng sarili mo ng ganyan? Huwag mo nakapusin ang mga binti mo. Ano ba? Titawan mo ako. Hindi mo kasi ko naiintindihan eh. Gusto ko lang naman asikasuhin ka, pero nang dahil sa buwisit ng mga binting to, hindi ko magawa. Anika, hindi mo naman kasi kailangan gawin to. Tapos ano? Ha? Nahayaan ko na lang yung sarili ko maging inutal habang buhay dito sa bahay? Sa buhay mo? Bakit ba kasi paulit-ulit mo na lang na iniisip yan, ha? Hindi ka nga pabigat sa akin, asawa mo ko. Kung nawalan ka man ng kakayahan na makapaglakad, hayaan mo na ako na maging mga paa mo, okay? Tutulungan kita. Mag-asawa tayo, kaya magtutulungan tayong dalawa. Danica! Danica, saan ka pupunta? Sandali lang, nag-uusap pa tayo. Hayaan mo na ako mag-isa! Please, gusto kong mapag-isa! Popoy, hindi naman talaga pabigat sa akin ang asawa kong si Danica. Kahit nasa bahay ay nakapagtatrabaho pa rin siya dahil sa pag-online tutor niya. At dahil na rin sa tulong ni Marina. Hindi ko na siya kailangan pang masyadong asikasuhin. Pero dahil nga sa madalas na nagiging emosyonal ang asawa ko sa kalagayan niya ngayon, ay doon ako mas nahihirapan na kausapin siya at pagaanin ang loob niya, lalo na kapag ka nagsiself-pity na siya. Hindi naman talaga big deal sa akin kahit halos kalahating taon na kaming hindi nagsisiping kahit minsan. Nahihirapan talaga ako dahil lalaki ako. Pero naisip ko po Popoy, may punto rin talaga ang sinabi niya na hindi ko naintindihan ang nararamdaman niya. Dahil hindi ako ang nawalan ng kakayanan na makapaglakad. Pero ang sa akin lang naman, sana ay tulungan niya ako na palakasin ang loob niya. Yun kasi ang nawawala sa kanya sa ngayon, yung matibay na Danica at yung palaban na asawa ko. Naging matamlay at tahimik na siya. Madalas ay sila na lamang ni Marina ang magkausap. Siguro ay nahihiya pa rin siya at pakiramdam niya ay hindi niya nagagampanan ang kanyang pagiging asawa sa akin. Buti naman at mukhang tulog na sina Marina at Danica. Ariel? Marina, bakit gising ka pa? Kukuha lang sana ako na maiinom eh. Ikaw, bakit ngayon ka lang nakauwi? Ano bang pakialam mo? Asawa ba kita? Teka, lasing ka ba? Hindi no. Nakainom lang ng konti pero... Ariel! Hindi ka nga lasing pero na-out of balance ka sa paglalakad mo. Halika, aalalayan na kita. Nasaan ba ang asawa ko? Natutulog na siya kanina pa. Halika na, kumapit ka sa akin. Maupo ka muna dito sa sofa. Teka lang ha, ipagtitimpla kita ng kape. Hindi, wag na. Ayoko ng kape. Di soft drinks na lang yung kukunin ko. Di ba gusto mo ng malamig na inumin kapag ganyan na lasing? Wala akong kahit na anong gustong inumin, okay? Alam mo, ayos ka rin eh, no? Ano ba talagang trabaho mo dito sa bahay namin, ha? Personal nurse at physical therapist ng asawa mo. Hindi ko ba nalilito kung sino sa amin ni Danica ang dapat mong asikasuhin, ha? Ikaw na ang nagluluto, nagliligpit ng pinagkainan at naglilinis ng bahay. Tapos, ngayon, pati yung pag-aasikaso sa akin, ikaw pa rin. Siyempre, kailangan kong gawin yung mga bagay na hindi kayang gawin ng asawa mo. Basa na pala ng pawis tong polo shirt mo. Teka, bakit mo ako inubaran? Alisin na natin tong damit mo para makapagpalit ka na. Kaya ko ang sarili ko. Hindi nga ako lasing. Ano ba? Hindi ka lasing, pero hindi ka makakilos ng maayos. Hayaan mo na akong alisin tong damit ko. Sandali lang! Kaliliti ako, pumawa ka sa tagiliran ko. Hindi pa rin pala nawawala yung kiliti mo sa parte na to. Eh dito kaya sa loob ng pantalon mo. Marina. Marina, sandali lang. Hayaan mo lang ako. May kiliti ka rin dito sa leeg mo kapag hinahalikan kita, diba? Marina, tama na. Tama na? O, sige pa. Namiss mo po yung kamay ko? Ano ba? Huwag mong buksan ang zipper ng pantalon ko. Hayaan mo lang ako. May kiliti ka pa rin ba dito sa malipod ng tenga mo? Tama na sabi. Malina to, Marina. Malina pero masarap, diba? Ariel, alam ko naman na matagal mo nang hinahanap-hanap to. Kaya hayaan mo ako na paligayahin ka ngayong gabi. Hindi ako nagkamali. Nararamdaman na ng kamay ko ang init sa loob ng pantalon mo. Namiss mo bang magmasahe tong kamay ko habang hinahalikan kita dito sa may dibdib mo? Tumigil ka na. Baka magising si Danica at makita niya tayo rito. Huwag kang mag-alala. Malalim ang tulog ng asawa mo dahil sa side effects ng gamot niya. Kaya, i-enjoy natin ang gabi na to. Paliligayahin kita. Ipaparamdam ko sa iyo ang hindi magawa ni Danica. Itong pwesto mo, Han? Oo, Han. Sigurado ko ba na kaya mo nang maligo mag-isa? Oo naman. Ay, pati ba naman yun, iaasa ko pa sa'yo? Hindi naman sa ganun. Iisip ko lang kasi na baka... Okay na ako dito. Salamat. Tatawagin na lang kita kapag tapos na akong maligo. Pwede ka nang lumabas. Ay. Liligitin ko muna itong pinagkainan namin ni Danica kanina sa almusal. Marina, ano ba? Huwag mo akong halikan sa bato ko. Bakit? Mahina naman ang kiliti mo dyan, di ba? O gusto mo, dito na lang sa... leeg mo. Tumigil ka na nga! Kung anong man ang nangyari sa ating kagabi, mali yun. Anong mali kung nag-enjoy naman tayo pareho? Lasing lang ako kagabi. Lasing ka, pero naramdaman mo pa rin kung gaano kasarap yung ginawa natin. Pwede ba, Ariel? Huwag ka na mag-deny. Hindi mo na nga napigilan yung mga ungol mo sa sarap ng ginawa ko sa'yo. Kaya, ituloy na lang natin ngayon. Sabi na huwag mo akong halikan sa leeg. Sakalisin mo yung kamay mo sa shirt ko. Sigurado ka? Sige. Luluhod na lang ako. Marina! Huwag kang mag-alala. Hindi naman ito malalaman ng asawa mo eh. Mamaya pa siya magtatapos maligo. Kaya, enjoy mo na lang kung gagawin ko sa'yo. Ginagawa sa akin ni Marina. Hindi lang isa o dalawang beses na may nangyari sa aming dalawa. Hindi ko na mabilang kung ilan. Dumating kami sa point na nag-check-in na nga kami para lang mas malaya naming magawa ang gusto namin. Pero mas madalas ay sa bahay namin mismo ginagawa ang makamundong kasalanan namin ni Marina. Kapag malalim na ang tulog ng asawa kong si Danica na may side effect nga ng ilan sa mga gamot na iniinom niya. Alam kong mali at nagigilty ako sa ginagawa namin, Popoy, pero hindi ko na mapigilan pa. Lalo na at nandyan si Marina na ibinibigay ang pangangailangan ko bilang isang lalaki na hindi ko makuha mula sa asawa ko sa mahabang panahon na. Bakit dilim? Ang aga namang matulog ni Nadana. Surprise! Han? Ang dami namang pagkain dito sa lamesa. Anong meron? Hindi mo naalala? Ang alin? Wedding anniversary natin ngayon. Ngayon ba yun? No, sorry yan. Sorry na wala sa isip ko eh. Ayos lang. Ano ka ba? Halika, maupo ka na. Hindi nga pala ako nagluto nito ha. Halata naman, di ba? Tinulungan ako ni Marina sa lahat ng to. Pero sa akin galing yung recipe. Pinaluto ko ang mga paborito mong pagkain. Sinabihan ko rin siya na umuwi muna sa kanila kasi nga gusto kong gawing special ang gabi na to para sa ating dalawa. Gusto kitang masolo. Ay, sorry talaga. Wala sa isip ko. Huwag mo nang alalahanin yun. Alam ko naman kasi na sobrang busy mo sa trabaho eh. Late ka na halos nakaka-uwi tapos lagi ka pang pagod. Naiintindihan ko. Promise, okay lang sa akin. Han, bakit ka umiiyak? Ariel, thank you ha. Kasi kahit ganito ako, hindi mo pa rin ako iniwan. Hindi mo ako pinagpalit sa iba. Siyempre, hindi ko gagawin yun. Asawa kita eh. At mahal na mahal kita, okay? Ako rin eh. Mahal na mahal kita. Alam mo naman yun eh. Malaki ang pasasalamat ko kasi sa dinami-rami ng lalaki dito sa mundo, ikaw ang binigay ng Diyos para sa akin. Napakaswerte ko dahil nagawa mong tagalan ng ganitong sitwasyon natin kahit hindi ko na ibibigay sa iyo yung pangangailangan mo bilang isang lalaki. O, ayan ka na naman. Iisip ka na naman ng kung ano-ano. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Mahal kita, kaya lahat gagawin ko para sa iyo. Han, thank you kasi tinupad mo yung pangako mo nung araw na magpakasal tayo. Sinamahan mo ako mula hirap hanggang ginhawa. Pero kung sakali man na... Kung sakali man na napapagod ka na talaga, kung nagsasawa ka na, sabihin mo lang sa akin ha. Handa naman akong palayain kay, kasi ayokong maging habang buhay kang miserable kasama ako. Okay, tama na. Huwag ka nang umiyak. Hindi mangyayari yan, okay? Kahit kailan, hindi ako mapapagod sa'yo. Danica, hindi kita iniwan. Nakapag tayo sa altar, di ba? Magsasama tayo habang buhay. At sabay natin, tuto pa rin ang mga pangako natin sa isa't isa. Pero Ariel, paano kung hindi na ako makalakad? Paano kung habang buhay na akong maging lumpo? Araw-araw kitang bubuhatin at pagsisigawan kita hanggang sa pagtanda natin. Kahit pa dumating yung araw na may tungkod na ako, bubuhatin pa rin kita hanggang sa may lakas pa ang mga bisig at ganti ko. Danica, tayong dalawang nangako sa altar. At sabay natin tuto pa rin ang pangako na magsasama tayo habang buhay. Han, okay ka na ba dyan sa wheelchair mo o mas gusto mong ilipat kita sa kama para makapagbasa ka ng maayos? Ayos na ako dito. Tsaka, kaya ko namang ilipat ang sarili ko dito sa katabi kong kama. Sigurado ka ba? Labas muna ako ah. May ayusin lang ako sa sala. Oo, tatawagin na lang kita kapag kailangan ko ng tulong. Thank you, Han. Wala yun. Sige na, lalabas na muna ako. Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Inaayos ko lang yung sofa. Mamaya mo na ituloyan. Diyan muna tayo sa kwarto ko. Ay na, pwede ba? Gising ang asawa ko. Sigurado naman akong busy yun sa binabasa niyang libro habang nakikinig ng music. Huwag ka makilala. Hindi naman ako maging ingay. Ewan ko lang sa'yo. Kaya halika na. Namiss ko ng halik-halik ang tumliit mo eh. Hindi ka na nga. Hindi mo ba nakikita na busy ako rito? Pwede mo namang tapusin yan mamaya. Ako na lang muna yung pagkaabalahan mo. Eh, bitiwan mo nga ako. Kung gusto mo, pumasok ka sa kwarto mo at magkulong ka mag-isa. Ano bang problema mo? Bakit pa ang init ng ulo mo? Ayaw mo kasing tumigil! Hindi naman nga kasi tayo mahuhuli ng asawa mo kasi nga busy yun sa loob ng kwarto nyo. Marina, tumigil ka na. Ayoko na, okay? Tapusin na natin lahat ng to. Anong nangyari? Nung isang araw lang ayos na ayos tayo ah. Ang lakas pa nga ng mga ungol mo eh. Tapos ano yung sinasabi mo ngayon? Mali na nga kasi. Masyado nang magulo. At ayoko nang dagdagan pa ang mga kasalanan ko kay Danica kaya itigil na natin ito. Hulaan ko. Dahil ba to sa anniversary nyo kagabi? Eh sigurado naman ako na hindi ka nag-enjoy dahil walang nangyari sa inyong dalawa. Tumahimik ka na nga! Baka marinig ka pa ni Danica eh. Ano yung dapat na hindi ko marinig? Han, bakit ka lumabas ng kwarto? Nag-aaway ba kayong dalawa? Saka bakit nakahawak ka sa braso ni Marina? Hindi. Si Marina kasi may gustong ipagawa sa akin. Ang sabi ko, tatapusin ko muna tong inaayos ko sa sopa. Eh bakit parang nagbubulungan kayo na para bang ayaw niyong iparinig sa akin kung ano man yung pinagtatalunan ninyo? Wala nga, Han. Hindi naman importante. Halika na, pumasok na tayo sa kwarto. Pwede ba, Ariel? Nahuli naman na tayo ni Danica. Sabihin na natin sa kanya yung totoo. Tumahimik ka! Anong totoo? Ano ba talagang nangyayari sa inyong dalawa? May dapat ba akong malaman? Wala. Eh, baka may topak lang si Marina kaya kung ano na lang yung... Ex-girlfriend ako ng asawa mo. Marina, sabi nang tumahimik ka eh! Anong sabi mo? Tama ang narinig mo. Ako lang naman ang first girlfriend ni Ariel. And for your information, hanggang ngayon may namamagitan pa rin sa aming dalawa. Totoo ba? Totoo ba yung sinasabi niya, Ariel? Ariel, sabihin mo na kasi kay Danica ang lahat kung paano kita pinapaligaya habang tulog na tulog siya sa kwarto niyo at tayo naman malakas na umuungol sa kwarto ko. Sabi nang tumahimik ka na kung ayaw mo masaktan kita, pwede ba? Ang bababoy ninyo! Binaboy niyo tong bahay ko! Sorry, Han. Huwag mo akong hahawakan, nakakadiri ka! Pwede ba? Huwag ka nang mag-inarko dyan. Hindi naman kasalanan ni Ariel kung mas masaya siyang kasama ako kaysa sa lugpo niyang asawa. Ang kapal din ang mukha mo! Pagkatapos kitang patuloyin dito sa bahay at tunguhan ng maayos? Ito pa rin yung igaganti mo sa akin? Danica, ginagawa ko lang ang trabaho. Parte ng trabaho ko ang paligayahin ang asawa mo na minsan naging akin. Marina, please shut up! O bakit? Mas nauna ako sa buhay mo. Pero hindi ka na nga parte ng buhay ko. Huwag mong sabihin na mas pinipili mo pa yung lumpo na yan. Oo, dahil siya ang asawa ko, okay? At siya ang mahal ko. Kaya please umalis ka na, pwede ba? Pero Ariel, mabigat na lang si Danica sa'yo. Ako kaya kitang buhayin at paligayahin sa lahat ng oras na gusto mo. Hindi mo ba talaga maintindihan, ha? Marina, hindi na kita mahal. Danica, siya na ang buhay ko. Kahit maging lumpo at pabigat na siya habang buhay sa'yo? Kahit buhatin ko pa siya habang buhay, hindi ako mapapagod dahil mahal ko siya. Kaya please, Marina, umalis ka na. Hindi pa tayo tapos. Babawiin kita sa asawa mo! Han, sabi nang huwag mo kong hawakan. Sorry, maniwala ka naman sa lahat ng sinabi ko kay Marina. Ikaw talaga ang mahal ko, Danica. Kahit niloko mo ako at binaboy niyo tong bahay natin! Sa maniwala ka o hindi, gusto ko na tapusin ang lahat ng namamagitan sa aming dalawa, okay? Dahil nahuli ko kayong dalawa, di ba? Kung hindi ba nangyari to, aamin ba kayo? O ipagpapatuloy niyo yung kahuyupan at kababuy na ginagawa ninyo dito sa pamamahay nating dalawa? Alam ko naman na nagkamali ako. Dapat sinabi ko na sa'yo na naging ex-girlfriend ko si Marina. At dapat iniwasan mo siya! Ginawa ko yun! Ginawa kong lahat para maiwasan siya. Pero natukso ka pa rin, di ba? Kaya nga may namagitan ulit sa inyong dalawa. At dito nyo pa talaga ginawa ang lahat ng kababuyan ninyo sa loob ng pamamahay natin. Danica, sorry. Ikaw pinagsisisiyang ko. Please, please patawarin mo na ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Itatama ko lahat ng pagkakamali ko. Magsimula ulit tayo sa umpisa. Pangako ko, hindi na ako gagawa na kahit anong kasalanan. Magbabago na ako, Danica. Tama na. Ayoko nang makarinig ng kahit na anong pangako mula sa'yo. Masakit na masyado eh. Please. Please. Huwag ka na munang papasok sa kwarto. magpapasundo na ako kay Mama. Nanay ko, parang awa mo na. Nagin mo pa ako ng isang pagkakataon, nanay. Please, Ariel. Tama na. Ayoko na. Masyado nang masakit lahat. Tapusin na lang natin ito. Popoy, ang sabi nila, first love never dies. Pero kapag ka true love na ang pinag-uusapan, naniniwala ako na lahat ng mga naging karelasyon natin noon ay tuluyan ng mawawala sa puso natin kung anuman ang naramdaman nating espesyal para sa kanila. At naging malinaw sa akin na si Danica talaga ang true love ko nung araw na iniwanan niya ako. Popoy, pagkatapos na iimpake ni Danica ang mga gamit niya kasama ang mama niya at umalis ng bahay namin, ay hindi niya na ako muling kinausap pa. Halos araw-araw akong pumupunta sa bahay nila, pero kahit ang mga manugang o ang mga magulang niya ay galit na galit sa akin. Hindi ko naman sila masisisi dahil napakalaki ng nagawa kong kasalanan sa anak nila. Si Marina naman ay hindi pa rin sumusuko na makipag-ayos at makipagbalikan sa akin. Ang sabi niya ay hindi niya ako bibitiwan dahil isa ako sa mga dahilan kung bakit siya bumalik ng Pilipinas. Apat na buwan na ang nakalilipas mula ng makipaghiwalay sa akin ang asawa kong si Danica. Ayokong sumuko, Popoy, pero unti-unti na akong pinanghihinaan ng loob na maayos pa naming muli ang relasyon naming mag-asawa, lalo na at buong pamilya niya ang nanggagalaiti sa galit sa akin. Minsan tuloy ay napapaisip ako, baka nga dapat na bumalik na lamang ako kay Marina dahil siya naman ang willing na mahalin at tanggapin ako ulit. Pero sa kabilang banda, nare-realize ko na mahirap din pala. Lalo na at alam kong si Danica na talaga ang mahal ko. Popoy, alam ko na maraming mga tagapakinig at tagapanood ngayon ang naiinis sa kwentong ibinahagi ko. Pero sana ay matulungan ninyo pa rin ako sa dapat kong maging desisyon. Dapat ko pa bang ipagpatuloy ang panunuyo kay Danica kahit parang sumuko na siya sa relasyon naming dalawa? O mas dapat kong subukan na ituloy naman ang relasyon namin ni Marina dahil siya ang nandyan para mahalin ko at para mahalin din ako. Maraming salamat sa pagpili at sa pagbabasa ng sulat ko, Popoy. Umaasa ako na matutulungan ninyo ako sa desisyon na dapat kong gawin para sa buhay ko. God bless and more power pa sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ariel. Hashtag Dear M.O.R. Natukso. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, yan na nga po ang pagtatapos ng kwentong ibinahagi sa atin ni Ariel, na talaga naman, kita nyo kung saan siya binitbit ng kanyang mga naging desisyon sa buhay. Diba? Doon mo talaga maiisip ano, kung ang value ng isang tao kapag ikaw ay nakagawa ng isang mali o ng isang tamang desisyon. Pero dito nga sa kaso ni Ariel, isang maling desisyon yung kanya nagawa bago niya na-realize kung sino ba talaga sa tingin niya, sa pakiramdam niya, ang mas mahalaga o ang mas minamahal niya. Pero kita nyo naman ano, kung sabi niya, after 4 months na siya ay iniwan ni Danica, napapag-isip-isip din niya na ano nga kaya kung tatrabahuhin ko pa ba ang makipagbalikan sa aking asawa na si Danica, o sige na, sasamahan ko na yung gustong bumalik ako sa buhay niya, sa katauhan ni Marina. Ayan. Pero bago ko ibigay ang aking opinion, hinihintay ko muna ang mga opinion ninyo, mga kapamilya, at babasahin po natin yan. Sabi ni Jessica Jane, dapat ipagpatuloy mo kay Danica dahil asawa mo siya. Okay, ayan. Totoo naman yun. O, na dapat ipagpatuloy mo na si Danica ang mahalin mo, unang-una dahil asawa mo siya. But, that's not always the case. Ayan. Dito sa kwento natin, ang paniwala ko rito, talaga namang nagmamahala naman silang dalawa at meron lang pumagitna. O, merong gustong sumira sa kanilang relationship dahil merong gustong bumawi doon sa kay Ariel, ano? Ayan, si Marina. Pero, ayan, meron din naman kasi na kaya nakakagawa ng ganito ng pangangaliwa ay nang dahil din sa kakulangan naman ng atensyon, ng pagmamahal mula doon sa kanyang asawa. Diba? O pambabastos, o pambabaliwala, ganyan. Eh kapag ka ganun ng eksena, sige. Oh, ito na siguro yung paraan mo, no? Oh, para ikaw ay sumuko na at iwanan na yung ganyan. Pero dito sa sitwasyon na nangyari sa kanila, that still is the best choice. Okay? Ayan, sabi naman ni Queenie Jing Lumbo, ang sakit naman talaga. Ay, masakit naman talaga para sa lahat sa kanila. Oh, para sa lahat sa kanila. Una-una kay Ariel, masakit. Oh, pareha sila, yung isa pinalayas mo na si Marina. Diba? Si Danica, yung asawa mo, iniwanan ka, nagmamakaawa ka ngayon, at si Danica, nahihirapan din, masakit din sa kanya. Ayan. At kay Marina, bagaman ang tingin natin ay naging malandi siya sa bandang huli, masakit din para sa kanya. Kung uunawain lang natin maigi, no? Masakit din para sa kanya na umuwi, makipagsapalaran sa ibang bansa. Ayan. At pagbalik dito, meron ng asawa, yung mahal na mahal mo. Ayan, yung lalaking pinagtuunan mo ng lubos mong pagmamahala noon. Diba? Ng pagmamahal noon. Diba? Ay masakit din yun in the first place. Kaya nga merong ano yun, no? Merong pagbawi, ayan, merong pagganti, at wala siyang pakialam kung may masasaktan dahil unang-una nasaktan din siya. Pero the decision was hers to make then. Diba? Siya ang gumawa ng desisyon na yun dati. Oo, na ikinasakit din, kinasakit din ang damdamin niya. Diba? Na iwanan itong si Ariel, not knowing na pwedeng maging masaya si Ariel anytime. Diba? Sa feeling ng iba. Ayan, at hindi rin siya maihintay. Unang-una, hindi rin naman siya nagpahintay. Talagang nagpa-iwan lang siya. Diba? Nakipaghiwalay na. Ayan, sina Rosalie, Bea Acosta. Ayan, salamat po sa inyo. Sina Mary Jane Perez, Margaret Ann Abiog, and si Maring Richelle Manuel Sagid. Ayan, mga nanonood sa atin. Thank you, thank you. Ayan, si Jennifer Enzo, sabi niya, kung ako sa'yo, kuya, suyuin mo si Danica. Kahit umabot ka man ng ilang buwan, suyong yung panunuyong nagsisisi. At hindi rin rason na bumalik ka kay Marina dahil wala na kayo ng asawa mo. Ayan, isa napakagandang point ano, mula kay Jennifer Enzo. Because, not because you have a choice, not because you have options, you have to choose one person. Basta ang stand ko dyan, ano, kung sa akin na mangyayari yan. Of course, Marina is the convenient choice. Diba? But the convenient choice is not always the right choice. Nagigets nyo ba? Kapag ka sinabi kasing convenient choice, yan yung madaling choice na. Kumbaga, kapag ka pinili mo siya, rest assured, tanggap ka na, mahal ka, antemano ay ganito, automatic ay may pagkakataon na magmahalan kayo. But the question is, siya ba talaga yung gusto mo? Diba? Because the convenient choice is not always your first choice. Yan. Who is your first choice? Who is the best one for you? Diba? Sa tingin mo. Oo. At kasi kung convenient choice lang, ano, kung convenience at convenience lang, sige na nga. O kaya Marina na. O kay Marina na lang ako dahil ayoko nang mahirapan. Oh, yan yung gawang tamad. Yan yung gawang hihingi ng tawad na nang dahil sa kanyang malaking kasalanan, nabibigyan lang yung sarili niya ng 3 weeks, a month, or 2 months, 3 months. Sabihin na natin, 1 taon. After 1 year ng panunuyo, kapag ka hindi napagbigyan, sige, bala ka dyan. Yan yung hashtag, bala ka na dyan. O dito na ako. O dito na lang ako. But ito ang isipin nyo naman. Diba? In choosing yung convenient choice, yes, madali siyang piliin. Yes, halos kumpleto na kung titingnan ninyo. Pero ikaw ba ay magiging masaya? Diba? Kapiling itong taong to. Oo, nandun na tayo dun sa punto na naging special si Marina ng sobra-sobra sa iyo noon. Diba? But lagi niyo pong isa sa isip that people change. Diba? Okay sana if they change for the better. Diba? But some people change for the worse. Diba? Nagiging yung ganda ng ugali, yung ganda ng mga pangarap ninyo ni Marina noong kayo pa noon. Diba? Wala na yun ngayon. Nag-mature na kayo. At kasama ng inyong pagiging mature ay yung inyong mga choices na ginawa. Okay, ang inyong mga choices. Ikaw ba ready ka na magtiwala sa isang tao na katulad ni Marina na talagang gagawin ang lahat para makuha ka lamang, 'di ba? Sukat na makitira siya at magpanggap bilang ibang tao. Nagpanggap siya eh, 'di ba? At with your approval, 'di ba? Tinulungan mo rin siya in a way. Natulungan mo siya, Ariel, na siya ay maipagpatuloy at maisagawa yung masama niyang plano. O ano ka, kumbaga ay accessory to the crime. O kasabwat. Naging kasabwat ka. Why? Kasi hindi mo sinabi doon sa asawa mong si Danica. Kaya sa umpisa pa lamang, ano, yung paglapit pa lang ni Marina na yun. Diba kayo sa mga nakikinig sa atin yun? Kung alam ninyo na meron pang katiting or kahit wala pa, pero meron kayong nakaraan ng taong ito at makakasama ninyo sa trabaho na talaga namang physically magiging malapit kayo sa isa't isa and may chance na ma-develop kayo na iniiwasan mo, di ba? When in doubt, sabi nga, when in doubt, don't. Kapag ka duda ka, na kahit feeling mo ngayon strong ka, pero dahil nga naturally sweet, naturally impressive, charming, maganda, sexy, sexually active even ang isang tao na gustong gusto mo noon, 'di ba? He or she is a dangerous person to be around with. Okay, hindi magiging hindi makakatulong sa 'yan, lalo na kung ikaw ay nasa loob na rin ng isang relationship. Kaya ikaw na ang lumayo. Diba? Ikaw na sana ang lumayo. Ikaw na ang magsabi doon sa, katulad yan, sa nangyari sa asawa mo, no? Na wala naman kasi silang alam na meron pala kayong nakaraan itong si Marina na ex ka pala niya at may binabala. Dapat doon pa lang, sinabi mo na, dapat doon pa lang pinutol nyo na. Diba? At tinulungan ka pa ng asawa mo. Eh kahit ako si Danica, halimbawa, eh talaga magagalit ako sa iyo. Oo, at hindi ko alam kung kailan kita mapapatawad. I'm sorry. You have to endure the pain. Oo, kailangan, dahil nagtiwala ako sa inyong dalawa at pinapasok ko pa kayo sa loob ng aking tahanan. Para ano? Para babuyin lamang ito. Diba? Na ang akala ko, ako ang asawa, pero sa kabilang kwarto, meron ka palang inaasawa. Diba? Na parang sa akin, parang sa mga porno ko lang napapanood ito. But you, Ariel, and Marina, you did it in real life. Diba? At talagang masakit yun. Diba? Masakit yan para sa mga, masakit yan para sa mga asawa na katulad ni Danica. Sabi niya, Noralyn, pambihira ka, Ariel, mamamatay ka ba kung wala kang pipiliin sa pagitan ni Danica at ni Marina? Hindi nakakabawas ng pagkatao ang pagiging single. Nakakainis ka. Dapat matuto ka munang mapag-isa, mag-isip-isip ka kung ano ba talaga ang gusto mo sa buhay. Another good point, 'di ba? Coming from Noralyn. Ano ba talaga ang gusto mo na gawin sa buhay mo? 'Di ba? Doon ka magsimula. You ask yourself first. Huwag mong tanungin yung mga taong yon at huwag mong ipilit ang sarili mo. Wala eh, sira ka pa talaga sa kanila. Tsaka alam mo, kaya galit na galit sa'yo yung magulang nitong si Danica. Siguro kung walang kapansanan o hindi paraplegic at hindi tinetherapy si Danica, nangyari yan. Siguro kahit papaano maintindihan ka. Diba na, sige, baka naghanap ng kalinga mula sa kandungan ng iba. Yan, maintindihan ka nung isa sa magulang nila o at least hindi ganun galit na galit sa'yo. Pero kita mo sa kalagayan ng anak nila, sa kalagayan ng anak nila at ginawa mo pa sa loob ng tahanan ninyo, eh talagang magagalit ang kahit sino, kahit kapatid, kahit second degree, third degree cousin, baka pati kapitbahay magalit sa'yo sa ginawa mong yan, Ariel, na kapitbahay na kaibigan nyo, ha? Ayan, hindi yung mamboboso lang. Ganyan. Okay, magagalit sa'yo. Diba? I mean, nakakaawa na. Nasa nakakaawang kondisyon yung isang tao. At hindi lisensya yun. Diba? Para siya ay lokohin, para siya ay imenos mo na lamang sa buhay mo. Na hindi mo naman siya napapakinabangan sa kama, so maghahanap na lang ako ng iba. At dito ko rin sa same bahay na ito, papayagan na mangyari ang lahat ng iyon. 'Di ba? Napakasakit. 'Di ba? Kaya ganyan na lamang yung galit nila. Sabi ni Joey Tarook, "Do not choose what is convenient, choose what is right." O, yun nga yung sinasabi. 'Di ba? Ikaw lang ang nakakaalam kung anong tamang desisyon para sa iyo. Kasi baka suyuin mo, eh babalikan mo tapos sasaktan mo ulit. Be a man of honor, loyalty and dignity. Patunayan mo muna ang iyong sarili. Ayan, kaya nga tama yung sinasabi ano ni Joey tsaka ni Noraline na ayusin mo muna yung sarili mo bago ka makipagharap. Kasi sa ngayon ha, you are devastated. Ikaw ay sirang-sira, alam mo na you messed up big time, Ariel. At sa mga katulad ni Ariel, alam nyo na wasak kayo. Diba, ikaw ba gusto mo wasak na wasak ka, lalapit ka doon sa tao at magmamakaawa kang tanggapin ka? Of course not. Walang bibili sa'yo. Oh, walang bibili sa'yo. Ikaw ay produkto na gula-gulanit na damit. Halimbawa, ino-offer mo ang sarili mo. Uy, kunin mo ko kasi kaya kitang pagandahin ng dahil sa damit na ito. Diba? Pero gula-gulanit nga eh. Ayusin mo muna. O kaya plantsahin mo muna. Diba? Nakikita nyo, I'm speaking figuratively. Diba ganyan tayo, bago natin i-offer yung sarili natin pabalik or para sa isang panibagong tao, ayusin naman muna natin. Kailangan may presentation. Diba kailangan may impress din naman sila dahil wala namang hindi magiging masaya kung sino man ang tatanggap sa'yo. Mapatao ka man, mapaprodukto. Diba tatanggapin ka out of sama ng loob. Diba? Tatanggap ako, sige na, dito na yan. Masamaan loob, eh hindi ka rin iintindihin yan. Away lang rin ang mangyayari. Diba? At wag mong hanapin na ikaw ay kaawaan. You have to endure the pain. Kailangan mong pagtiyagaan yung sakit na nararamdaman mo sa ngayon dahil wala pa sa kalahati yan nung sakit na ibinigay mo naman para dito kay Danica. Sabi ni Jerry Lamoste, dapat lang na hindi ka sumuko sa panunuyo sa asawa mo dahil ikaw naman din talaga ang may kasalanan. Ayun, I mean, yun nga yung sinasabi ko, no? 4 months, parang naiisip mo na talaga ngayon na balikan ko na nga lang kaya si Marina, baka siya na yung ano. Yes, sige, go ahead, pwede. It's your life, it's your choice. Oh, yan ang totoo. Pero ayaw mo na ba talaga si Danica dahil ayaw ka na niya? Or you really and you badly need to get back to her? Diba? Gusto mo bang bumawi sa kanya? Diba? I mean, aanhin mo yung galit ng ibang tao, yung inis sa'yo, yung pamamahiya nila sa'yo. You know what? You deserve it. Diba? You deserve it. Ipinahiya mo rin yung tao. Kahit na kayo-kayo lang ang nakakaalam niyan, ano, yung mga magkakamag-anak. But alam mo yon, sa loob ng inyong tahanan, meron kang milagro na pinaggagawa na hindi maganda, di ba? Ay wag kang sumuko kung gusto mo talaga si Danica. Dahil anytime, yung katulad ni Marina, ay sige, pwede rin naman, bigyan natin ng pagkakataon. Diba mga kapamilya, bigyan natin ng pagkakataon. Ang kaso nga lang kasi parang sa akin ay hindi na naging maganda. Okay, hindi na naging maganda yung pagpasok niya ulit sa buhay mo. 'di ba? May nasirang relasyon. So, does it mean na masisira lang rin ang relasyon ninyo kapag siya ang pinili mo? I don't know. 'Di ba? It's always a work in progress. Ayan, pero babalikan at babalikan ka ng pangonsensya na meron muna kayong ano, no? Meron kayong sinaktang tao at the expense of your new relationship or your illegal na relationship. Actually, illegal yan kasi kasal kayo ni ano, ni Danica, di ba? And you don't just expect na it's going to be an easy, there's going to be an easy way out of things. O magkinasal kayo, di ba? Pwede kang kasuhan ng concubinage, pwede rin kasuhan ng adultery itong si Marina, 'di ba? In the future, no, nang dahil sa galit nung kay Danica ngayon, o kung sa tingin mo ay kaya mong panindigan lahat ng 'yon, kaya mo magpakulong ng dahil diyan, siguro nga si Marina ang gusto mo. Pero kung out of convenience lang 'yan dahil sa gusto mo may makasama ka, tima, man up. Okay, man up. Magpakalalaki ka, magpakatatag ka. Hindi mo kailangan ng ibang tao para makatayo. Okay? Tumayo ka ng sarili mo, Ariel, at redeem yourself. Kumbaga, bawiin mo yung sarili mo. Kasi okay ka naman dati. And we lahat tayo, di ba? Everybody commits mistakes, di ba? Na consciously or unconsciously, di ba? Naimbita man tayo o tayo man na nag-initiate ng mistakes na yan, katulad ng pangangaliwa. Diba? Pero hindi ibig sabihin, ako talaga naniniwala naman, Ariela, no, that sige, you may have done a bad thing. Diba? Sabihin na natin a horrible thing sa iyong asawa na si Danica. But wag mong sasabihin sa sarili mo that you are a bad person because you're not. Diba? Alam mo naman, balikan mo. O balikan mo yung Ariel na nakilala mo nung kayo pa lang dalawa, nung wala pa sa eksena si Marina, 'di ba? Nung wala pang nanggugulo sa inyong dalawa. Pero kita mo naman nung dumating siya, may pagsubok, nilalabanan mo pa rin naman. I think up to that moment, mabuting tao ka naman. Until the time na you gave in at nagpaulit-ulit pa nga. Ano? Siguro 'yun, naging masama ka na doon. Pero 'di ba, hindi 'yon ang buhay mo. Hindi 'yon ang pagkatao mo. 'Di ba? You can always make bawi. Ayan, redeem yourself, bumawi ka. Ngayon, kapag kayan ay naramdaman, ako naniniwala kapag ka naramdaman ni Danica na babawi ka, you don't have to always be there. Kumbaga, ayusin mo lamang 'yung buhay mo, 'di ba? At patunayan mo lamang sa kanya na siya pa rin 'yung mahal mo. Kung kailangan mong bumalik from scratch, 'di ba? Back to zero, manliligaw ka ulit dito kay Danica na asawa mo na, bagaman asawa mo na siya, if you really, 'di ba, if you're really trying your best to bring her back, 'di ba, to get back together bilang man and wife, kailangan mo siyang ligawan ulit. Nga lang, may alam na siyang masamang kwento tungkol sa iyo na na-involve siya, pero that's the only way. Kailangan mong manligaw ulit, dumiskarte ulit sa kanya, 'di ba, nang merong pagpapakumbaba at kung mangangako ka na hindi mo na uulitin 'yon, hindi na dapat mangyari ulit ang pangyayaring 'yon. Kaya naman, you take this time, ano, you take this moment, yung mga panahon na ito na nag-iisa ka, walang Marina, walang Danica, kung ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay mo. Do you want to still be with Danica? Si Danica, sabi mo, mahal mo. Diba? Pero kung minamahal mo lang siya out of awa dahil paraplegic na siya at asawa mo siya, huwag mo na siyang balikan. Okay? Kung naawa ka lang sa kanya. Pero kung si Marina naman, out of convenience, dahil siya na yung better choice, dahil siya, buo siya, ganyan, at siya naman yung pipiliin mo, mag-isip-isip ka rin. Kanino ka sa dalawang babaeng ito magiging masaya? Is not the question. Diba? Sino sa dalawang babaeng ito ang gusto mong pasayahin habang buhay? That may be the better question. Diba? Dahil ikaw ang kailangan na mag-umeffort ngayon at hindi sila. Diba? Na-prove nila yung pagmamahal nila sa'yo, pero ikaw, now is your chance to prove your love to any one of them or to another one. Kung hindi man sa kanilang dalawa, 'di ba? Sa susunod, be a better lover. Be a better husband. Mga kapamilya, maraming maraming salamat po sa pagtutok sa ating kwento for today. Ang kwentong ito ni Ariel. Thank you, Ariel, ha? Kahit na hindi maganda ang ating ang kinalabasan ng kwento mo, pero sigurado kung marami ang napaisip-isip, 'di ba, sa kung ano ba ang gagawin nila kung sakaling nandiyan ongoing ang ganyang klase ng pakikipagrelasyon, o kaya naman ay nagbabalak-balak na pumasok sa ganyang kakomplikadong pakikipagrelasyon, ano? Ayan, sa yung infidelity, ganyan. Well, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nag-participate. At syempre, sa mga susunod na araw, mga kapamilya, ha, mula Monday hanggang Friday, Dear MOR with yours truly, Dear Popoy. Ayan, Monday to Thursday, alauna hanggang alas dos, Dear Popoy po tayo. Ayan, letter reading. Diba? At kapag ka Friday, kaya ho tayo umaabot ng ganito kahaba, ay dahil full production po tayo. May ang Bonggang Production kasama ang inyong mga namimiss na mga dramatista, ano? Ayan, at mga editors natin, mga sound effects, ayan, na ating pasasalamatan ngayon. Ang gumanap na si Ariel ay si Dave Osilios. Ang gumanap na si Marina ay Namalandi sa inyo. Ayan, si Cindy Basena. Ayan, at si Danica naman ay ginampanan ni Jamie Rubio. Yun, at ang iba pa mga karakter na inyong napakinggan ay ginampanan ni Kenneth Ancero at ni Dan Capuchon. At syempre, ang nag-ayos ng kwentong ito ni Ariel ay si Maria Ana Teresa Cruzate. Ayan, at ang ating editor at hindi talaga bumibitaw, talagang parang isa sa mga kuya na namin, ano, dito sa Dear MOR mula noon, magpasa hanggang ngayon, mula pa kay Dear Jasmine yan, oo, ay si Sir Benji Gilab. Ayan, laging ini-inspire ni Doktora Gilab o ng kanyang mabuting may bahay. Ayan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapamilya, ha, at sa mga nakasama natin sa ating production ngayong special edition ng Dear MOR to Wing Friday. Huwag niyo po kaming iiwan. We deserve more views. We deserve more likes. We deserve more puso. Ayan, and we deserve your inspiration para ho kami ay makapagpatuloy dito sa aming misyon, mga kapamilya. Tulungan niyo po kami. Huwag niyo naman kaming pabayaan. At syempre, hanggang sa muling paghahatid namin ng mga kwento ng mga Pilipino para sa mga Pilipino saan man sa mundo, ito po ang Dear MOR. Kasama niyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guwa Popoy. Happy weekend! Do-do-do-do-do-do.